Nasikia sauti ya nyabari hewani. Sisi wa Simoni, sikia. Taisoni. Nasika kucha papo pedi kuwa namba wa nimi. Kombe haina maana. Nikaja poteza dira na mwelekeo maisha nimi. Kombe haina maana. Nasika kucha papo pedi kuwa namba wa nimi. Kombe haina maana. Nikaja poteza dira na mwelekeo maisha nimi. Kombe haina maana. Nilipopanda cheo nikangiwa na shetani. Nilikuwa majaliwa mimi kurudi nyumbani. Nilipopanda cheo nikangiwa na shetani. Nilikuwa majaliwa mimi kurudi nyumbani. Sema Billy Drago. Yebisaki Oseni Kogani Oga Blacky Oga Nakubu Nikwa mtu mwatani mke wangu mama jani mama jani. Kombe haina maana. Nikaleta mame nisikishi na enyu mbani mimi. Kombe haina maana. Nikwa mtu mwatani mke wangu mama jani mama. Kombe ina maana. Nikaleta mame nisikishi na enyu mbani mimi. Kombe haina maana. Kujukuza nyumba waishi jumo ndani. Kumbe hapo chakula mwanangu ndani. Kirudi nimelewa na chijumba ndani. Ah, sikiliza. Kujukuza nyumba waishi jumo ndani. Kumbe hapo chakula mwanangu ndani. Kirudi nimelewa. Sema Billy Drago. Kichukichwani kakimbia nyumbani dani kakimbia mtani kama chokola masikini na plastiki tukichwani sema chabili shaki Juma Nyuku Mansese. Kombe haina maana. Nikaja poteza dira na mwelekeo maisha kijamani. Kombe haina maana. Kombe haina maana. Kombe haina maana. Nikaja poteza dira na mwelekeo maisha kijamani. Kombe haina maana. Nilipopanda cheo nikangiwa na shetani. Nilikuwa majaliwa. the virus has been detected. Tunayo ya maisha katika ubongo wetu tujijue. majani, Shabani Matemelela, Sikia, Soni, Dr. Kumaro. Yeah.